lenge til Beate ferdig, tror du, Gunnarsen? Du, hun kler seg ovenpå. Du får sitte og prate litt med meg så lenge. Skal du ha litt mer kaffe, hvis du venter? Ja, takk. Gjerne det. Takk, det holder jeg. Fint. Ja, du, hvordan går det med deg og Beate nå da? Jeg har jo fint vær i dag, gitt. Fint vær ute. Ja, det... Solig vær, ja. Jo da. Ja, ja. Men du og Beate, dere har... Her nede på Jyske Rev og Skagerrak er det jo stort sett pent vær og god sikt bestandig. Det er vel med nordøstlig bris på 4-7 sekundmeter, er det ikke det? Jo, du vet så mye, du, Carl. Jeg visste ikke at du var så... Men du, nå har jeg ventet jeg snakker, lenge på å høre om du forresten med, nettopp i telefonen med onkelen min som bor nede på kystenlinjen i stedet Stavaren og Ytre Oslofjord. Ja. Og der var det også stort sett pent vær, sånn, men der var det litt solgangsbris og opp til frisk bris og hele 9 sekundmeter der, sant? Å, sier du det, ja. Mm. Men nå venter jeg snart på... Jeg lurer på hvordan været er i Indre Agder og Telemark i dag, gitt. Ja, det er sikkert stort sett pent vær der også. Ja, litt lett bris, kanskje. Sier du men det, du, ja? Beate, fortalte at du og hun skal på sykkeltur på Østlandet. Ja, vi skal Østlandet med Oslo, Rondane, Rørosfjellen og Sylene skal vi i morgen. Det stemmer det. Ja, for der skal nemlig bli stort sett pent vær der også. Med litt bris, da. Men så skal det bli skiftende skydekke og uttrykk for lokale ettermiddagsbygger. Ja, hva skal dere gjøre om ettermiddagen da? Om eftermiddagen tenkte vi skulle ta en fotor ute i Trollheimen, Strynefjell, Dovrefjell, Jotunheimen, Hemsedalsfjellene, Hallindalsfjellene, Hardangervidda, Øst, Fjelltrakten i Telemark og Setesdalsheiene. Ja, for der skulle nemlig bli bris omkring nordøst, lettskyet eller delvis skyet, stort sett pent vær. Og der kommer jo Beate, Gunnsen, vi må stikke, vi har litt liten tid, skal på kino, skjønner du, så vi må... Ja. Ha det bra, takk for kaffen! Ha det bra, Carl! Takk for kaffen, hyggelig. Hei, Beate, kom her, fort. Vi har liten tid. Carl, har du, men vi kan ikke gå. Har du fortalt far at vi er nødt til å gifte oss da? Nei, filleren du, det fikk jeg ikke sagt du.